למה לא אכפת לך, למה אותך שוב לאהוב? מה קורה לך, לא אומרת, מה קורה לך, מתעלמת, כל הזמן את משחקת, אין בך אמונה. מה קורה לך, לא אומרת, מה קורה לך, מתעלמת, כל הזמן את משחקת, אין בך אמונה. אין, אין, אין בך אמונה. אין, אין, אין בך אמונה. אין בך אמונה. מה קורה לך, לא אומרת, מה קורה לך,